Што такое саюз беларускіх патрыётаў? Адным з сведчанняў нязгаснай ідэі адраджэння і незалежнасці нашай дзяржавы быў саюз беларускіх патрыётаў, падпольная моладзевая арганізацыя, якая дзейнічала на поўначы Меншчыны і захадзе Віцебшчыны. Увосень 1944 году, калі фронт ужо адступіўся да Віслы, у глыбокім і паставах былі адчыненыя педагагічныя вучылішчы. Набіралі туды хлопцаў і дзяўчатаў, якія перад тым у часе фашыстоўскай акупацыі вучыліся ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі або ў беларускіх школах, дзе настаўнікі-энтузіясты вялі патрыятычнае выхаванне праз лекцыі беларускай гісторыі і літаратуры, гурткі мастацкай самадзейнасці. Трапляючы ў савецкія педагагічныя вучылішчы, маладыя людзі сустракалі зусім іншае – варожасць да ўсяго беларускае і татальную русіфікацыю. Найбольш сведомыя навучэнцы пачалі гуртавацца, што нарэшце прывяло да ўтварэння ў педвучылішчах у восень 1945 году нелегальных патрыятычных групаў, якія затым аб'ядналіся ў саюз беларускіх патрыётаў. Перад бел-чырвона-белым сцягам і гербам пагоня моладзь прымала прысягу. «Я, беларус, уступаючы ў саюз беларускіх патрыётаў, прысягаю перад бацькаўшчынай і беларускім народам, што заўсёды буду верны ідэалам свабоды і незалежнасці Беларусі. Калі ж па сваёй слабасці або ліхім намеры я парушу гэтую прысягу і выдам тайну сяброў, няхай пакарае мяне Бог ганебнай смерцю здрадніка радзімы». Менавіта свабода і незалежнасць нашай краіны былі галоўнай мэтаю дзейнасці гэтай арганізацыі. Ейныя сябры займаліся самаадукацыяй і прапагандай сваіх поглядаў сярод прыяцеляў і знаёмых, пашыралі шэрагі аднадумцаў і ў мясцовасцях, куды траплялі на працу пасля заканчэння вучобы. Рыхтаваліся дзейнічаць не толькі словам. Сярод падпольшчыкаў праводзілася таксама і вайсковая падрыхтоўка. Не маючы практыкі падпольнай работы без падтрымкі сталых людзей і сувязяў з іншымі нелегальнымі арганізацыямі Беларусі, саюз беларускіх патрыётаў быў асуджаны на правал. Тым больш, што ў шэрагі ўбіўся правакатар. Арышты пачаліся ў лютым 1947 году. Затым былі допыты з запалохваннямі, здзекамі, катаваннямі. Летам і восенню 1947 году, а таксама ў наступным годзе адбыліся судовыя працэсы ў Менску і Полацку. Кіраўнікоў Глыбоцкай Васіль Мядзелец і Пастаўскай Мікола Асіненка групаў, а таксама найбольш актыўных сяброў Валянцін Лагунёнак і Алесь Юршэвіч ваенны трыбунал засудзіў да расстрэлу, які пазней замянілі на 25 гадоў зняволення. Такія ж тэрміны зняволення атрымалі Янка Бабіч, Пётра Спіркович, Тарэнц Еўдакімаў, Алеся Умпіровіч. Рэшту сяброў засудзілі пераважна на 10 гадоў канцэнтрацыйных лагероў. Алесь Адамовіч, Алесь Амельянович, Ніна Асіненка, Віктар Бабіч, Марыя Бабіч, Ангеліна Бароўка, Іван Бароўка, Алена Барсук, Ларыса Барсук, Тамара Барсук, Альберт Бацяноўскі, Леў Бялевіч, Алесь Дзікі, Лявон Казак, Сымон Касарэўскі, Гардзей Кліманскі, Мікола Конан, Людміла Краснадубская, Павел Лапушынскі, Владзімир Лысёнак, Алена Мацук, Ліда Несцяровіч, Мікола Пачопка, Юстын Протас, Янка Рымдзёнак, Стась Савік, Яўген Сідаровіч, Віктар Стахоўскі, Алег Табола, Антось Фурс, Мікола Церашковіч, Міхай Шуман, Павел Шуман. Розныя тэрміны зняволення атрымалі і некаторыя бацькі пакараных за недонасіцельства на ўласных дзяцей. Не ўсе трапілі ў рукі эмгэбістаў. Некаторым удалося перабрацца цераз мяжу ў Польшчу. Некаторыя пайшлі ў лес, каб збройна адстойваць свае ідэалы. На Пастаўшчыне і Мядзельшчыне апавядаюць, як нейкі юнак на лясным хутары, адстрэльваючыся ад эмгэбістаў, абгарнуўся бел-чырвона-белым сцягам і апошнюю кулю паслаў сабе ў скронь. Ці не быў гэта колішні сябр саюза беларускіх патрыётаў? Далёка не ўсе засуджаныя патрыёты вярнуліся на бацькаўшчыну, але ўсюды і заўсёды яны заставаліся вернымі прысяганню, Алесь дзікі, паміраючы, прасіў выбіць на надмагіллі: «Хай сняцца сны аб Беларусі». Няма сумневу, што ў незалежнай Беларусі нацыянальна-патрыятычныя рухі паваеннага часу – віленскі, глыбоцка-пастаўскі, слонімска-баранавіцкі, наваградскі, мядзельска-смаргонскі ды іншыя будуць даследаваць навуковыя інстытуты. Пра нашых сёння яшчэ невядомых герояў напішуць кнігі, здымуць кінафільмы, створаць мастацкія палотны. Іхнымі імёнамі назавуць вуліцы і плошчы гарадоў і мястэчкаў. Ацалелыя ветэраны вызвольнага змагання атрымаюць найвышэйшыя ўрадавыя ўзнагароды са знакам пагоні.